У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Мы з вамі працягваем падарожжа на хутар пад вёску Чырвонае Беразіно, што пад Докшыцамі. У нашай картатэцы Сталіна Язэп Казімірэвіч Бабаец пазначаны як бабаед. Напэўна, НКВДшная машыністка дапусціла памылку, ад чаго прозвішча ворага народу стала нейкім зусім ужо варожым. Але ў астатнім картатэка, так бы мовіць, не хлусіць. Бабаец Язэп Казімірэвіч нарадзіўся ў 1879 годзе ў вёсцы Малая Чарніца Бягомельскага району. Паляк, сялян, калгаснік, рахункавод калгасу ў вёсцы Малая Чарніца. Арыштаваны 24 жніўня 37 году, асуджаны 19 лістапада 37 году пастановаю НКВД СССР і пракурорам СССР за шпіянаж, антысавецкую агітацыю паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 29 снежня 37 году ў горадзе Віцебску. 31 жніўня 59 справа пераглядалася вышэйшым трыбуналам беларускай вайсковай акругі. Канец цытаты. За гэтымі сухімі радкамі, за гэтымі датамі, паміж жнівеньскім днём арышту і ноччу расстрэлу перад самым Новым годам, доўгія месяцы катаванняў і допытаў, пра жахлівыя дэталі якіх мы ўжо не даведаемся ніколі. Але пра тое, што папярэднічала арышту, мой суразмоўца, унук Язэпа Сяргей Бабаец, ведае выдатна. У кожнага пакутніка 37-го году быў свой трагічны шлях. Чалавек ніколі не ведаў, не мог нават падумаць, якая падзея жыцця, парою самая звычайная, можа паслужыць той зачэпкай, якая зацягне праз гады ў жорны рэпрэсій. Дык вось, у выпадку з Язэпам Бабайцом той ракавой падзеяй стала каханне, калі малады віленскі паліцыянт Язэп Бабаец пакахаў і ажаніўся з дзяўчынай з-пад Ашмянаў. Здарылася гэта яшчэ да бальшавіцкага перавароту, але адгукнулася пазней. Слухаем Сяргея Бабайца. Ён быў у царскай арміі, служыў у віленскім гарнізоне. У віленскім? А, Віленя. Ну, значыць, армія служыў. Дамоў ехаць дуга не хацеў, усё гэта дзяеўня, значыць, а тут, значыць, астаўся там. Ну, стаў гарадавым. Ашмяна яму, значыць, далі, значыць, уезды. Вот ён там і бабушку, значыць, пазнакоміліся яны там, дзяўчынай з гэтай Саннай, як то бабушка Анна Дмітровна была. Ну і ажаніўся. Ну, тады бацька піхуць, прыязджаюся, ну, я ўжо слаб, значыць, не магу. Пераязджай, будзеш у памешчыках, значыць, я там управляюш, там, як на маё месца. Усё. Ну, пераехаў я сюды. Ну, тады шо, то зробілася рэвалюцыя гэта, перавароты гэта і ўсё такое. Ну, і вот так это, як гаворыцца, на зямлі астаўся. Што яму прышылі? Польскі шпіён, японскі шпіён? Польскі. Польскі шпіён? Ага, значыць, перад этой рэвалюцыяй яшчэ бабушка на сестра сюды пераехала. Прыехала, ну, вон, да ты, да сястры, да старейшай, значыць. І яна, так сказаць, замуж выйшла ў Чарніцу. А тады ж зробілі эту граніцу. Там камаці па дочках беспакоіцца, як ніякага не дзыву, нічога нема. Сыночек, з'їзді, мого, добереш як туди. Отправила сина. Ну, син добрався. Значить, його там, коли не йдіх по гетимі, голубіцькій пушті, там, коли перевели. Большевики уже крепко охраняли его. Там, ай-яй-яй. Приехал уже сегодня. У Чарницы дошел. Ночь переносовал. На тут как соседи донесли. Что значит? Некий незнакомый. Ну, где-то там я. Надеюсь, такая, значит, хорошая, как это говорится. Не плохо, что про польские люди тоже жили. Значит, не это, что наши колхозники не требуют. Донесли. Ну, ты. Уворвались у хату НКВД-исты. Собирались. Держались. Это где-то летом его забрали. До осени. А тогда осень несут, значит, як польских пьем, значит, расстрел. Ну, и все. Это брат жонки пришел, да? И пришел. А, это дедок. Батькова, батька. А брат то и назад вернулся? Вернулся. Брат жонки вернулся. А так он робил в колхозе. Бухгалтером уже последнее время этот дед Иосиф. Сергей Павлович, скажи, как вы думаете, кто виноват у смерти вашего деда больше? Товарищ Сталин? НКВД те соседи, которые донес, на ким большая вина? Доносы это, доносы, моли, значит, я на этапетке, я говорю, у семьи и то ладу нема. А тут только Сталину, значит, давали, как это говорится, что, значит, столько врагов у народа, врагов, у нас что с врагами робить? Убивают, значит, Сталина я крепко не виню, а боли своих. Вот прошло 100 годов с революции. Давай. Хоть один плюс большевика можно некий в актив записать? Что-нибудь? Абсолютно я никаких плюсов не маю. Потому что, значит, я это говорится. Помещики тоже, значит, привыкшие, это платили неплохо людям, которые в них поработали, значит, зарабатывали на фабриках, на заводах, добро платили. А теперь до чего дошло, так я не знаю. Размова по крысе перейшла на день сённяшні, про які мой суразмоўца дазнаецца з народнай волі і свабодных навастей. Чым жывёте? Тэлевізар, кнігі, газеты? Я яго не гляджу. Не глядзіце? Ну, да глядзіце, ну, калі ў гэткі яго сплю, значыць, і на раз у нядзелі здаю. І гэта самі. Кніжкі ёсць, старыя такі чытаю. А не, кітап паляжу, пацягаюць. Лукашенко часто лётаюць тут у гэтай штору. Арабские Эмираты и сколько. У Кольки, значит, это каникулы, значит, отдыхают. Ну, вот тебе, на. Сколько ходит это, значит, одно и полеты это, и отдыхание это, и все, набяли. Думаю, не сядет. Самый руководитель, которого я ценил, и ценю, и за смерть буду ценить, это Машеров. А чему Машеров? Потому что он более за народ. Без ниякой охраны. Як тепер кашвіти гэта сапраўдаюць, міліцій повно. Спадар Сергей пачаставаў мяне легендаю пра Пятра Міроновича Машэрава. Былы кіраўнік БССР паказаны ў гэтай казцы ў вобразе ідэальнага начальніка. Куди, значит, приедет, там какой-то гостиной встречают, рестораны, то и другое. Повязывают уже, которые предотвращенные там колхозы, совхозы, чтобы, значит, там кого было все. И, значит, эдак показывает, эдакое, что богатое, все в чуру. Я ему этого заподозрился. И он, значит, дал команду, что, значит, вертолет приготовьте на Брест. Приготовили, что все, значит. Вот туда. Звонки пошли, значит, чтоб еще на поготове было. Поднялся он из Минска, трохи отлетелся, летчику разворачивай на Витебск. Летели над этим, над Лепелем. Давай-ка приземлимся тут. Ну, тут, значит, правительственный вертолет, был такой фамилия Качан. Як його там казували у Лепілі? Перший секретарь райкома партії, значить. То таке доложили, що правительственний вертольот сів, я не шуфа тут таке у машині, значить, дзвонок, значить, у ресторані, щоб там хороша бітає, другое, значить, ну що ж. устрэціў, ну, прывёз яго ў райсполком гэты. Ну і ўжо ж танка, давай ўжо хваляцца, танка, што тое, другое, значыць, з дарогі надо перакусіць, паедзем у ресторан. Мне кажуць, ужо рэстараны надаелі, ці ёсць сталовая, якая ўлепілі. Так гэты галаву панору, сядзеў. Ну ёсць на там, на малочным заводзе, на вокзалі, ну і на базары ёсць сталовая. Бо хоць паехалі на базар. Это Машэраў, кажу? А, да, Машэраў. Дзе болі народ? Два-тая, штатавыя домікі сабраныя, там кэны не пакрашаныя добра, значыць, у гразі, там кая жытагорства. Я не раз бываў у гэнай тоже становай. Дык што ўсім яго гэта дрожа, то я качана, значыць, ўжо галава гэтка заразбалелася, страшэннае дзела. Чаму ты гэдэк? Ай, не магу галава гэдэк баліць. Ну, кач, садіся за стол. Сам ўжо, значыць, заказаў. Танка первое, танка второе блюдо, значит, я муж поставил, сядить, ешь, не могу голова болеть, а люди, что я зовут, могут. Ну и это самое, эдаким зверем, это качан, глядел на этих, и на буфетчицу на этих, и на уборщицу, что танка у столовой, как не гляди. Приехали, хватаю с полком, клади партийный билет и освободяй место. А теперешний Лукашенко, эдак дробьба. Хер. А дзе то ж недзе каля Оршы, между Оршай і танка, і які... Копыць. Магілёчнікі. Александрія, якая ж тапер танка дробіць, чорт дзяло та Александрія танка веткая. Кляніцькі, гэтая Лукашэнка, і танка дарожкі паўстіла, танка выстроілі, замок панастроена, а ніхто ў іх жыве, жыць не хочуць. Хто цяпер у калхозе гэтай страміцца? Механізатары, вот, пенсіянеры дабіваюць свае гады пазлення. Ні макам, ні пахатніші, нічого, што гэта такое. Сергей Павлович, калі б у вас была магчымасць што-небудзь сказаць Лукашэнку, вот што б вы ему сказалі? Я патвярнуўся і пашаў, бо на што ж, што ёсць чалавекам гаварыць, каторы ён дабра нікому не зробіў. І, ну, правда ж, я гэта горца зробіў добро, развёў гэта хбаць, я ёў многа дужа. Замкі павыстраяваныя, машын памнога, ён ж неяк раз выступаў, хваліўся, беларусы багацца жывуць, у каждая чатвёртага легковая машына. Не толькі машын многа в Беларусі стало? На 10 тысяч жителей, значит, 1570 мільтонов, ну, их вот можеш пачытаць, на 7 чалавек ці на 8 мільтон, ну, их што ж там. И приличные шоклады. Рабочие-то не получат где-то. И формочка. Купить эту трапчину. Сколько и намоется. А их понадевали. Машины. Приехал я сюда в 68-й год. Старая была милиция. 17 милиционеров. На район хватало. Один гаишник был. Машин же это тоже в милиции не было. Там катали кони, мусить было, значит. Деко, куди надо з'їхати, коня запрягають, тільки поїхати. А тепер ж, тепер у двохетах вистрілиш, як тюрма, двохетажне здання большої міліції. Скільки їх там сидить, невідомо. Разом же двохетажне ГАІ. А тоді ж вон, як та і охрана, теж та міліція була в контора ХПУ, двохэтажне здання, теж там якась міліція, слідчі там якісь комітети, чорт це ведеть, була школа стара, теж міліція, значить, то тут добре таке є, скільки. А своє ж відділення у Благомирі міліції, у Королівщині, і тут тільки по районі теж хватає. Ці будуць нейкія быліны складаць пра сённяшняга кіраўніка? Відаць, успомняць. І ўжо бачна, якія дэталі застануцца ў памяці народнай. Кардэжы, эміраты і безліч міліцыі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі з'ездзілі ў вёску Чырвонае Беразіно, што пад Докшыцамі. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!